ti dituna diduratkeun dina rasa ti dituna dibuka dibaca ku urang duaan dijaga diriksa pinuh rasa kaheman diriksa pinuh rasa kaheman.